Suspended in Reflections. Interesujący tytuł, być może zapowiadający to, co w środku, bo zakończenie albumu myślę, że dosyć spokojne, choć z emocjami w środku. To Ancestors, pięcioosobowy zespół z Los Angeles, a teraz też zapowiedź albumu, który ukaże się wkrótce, trzyosobowy zespół z Duluth w Minnesocie. Mówi coś to państwu? Na perkusji Mimi Parker, ona też przy mikrofonie. Zach Sally, nie, przepraszam, Steve Garingham na gitarze basowej i Alan Sparhawk z gitarą główną prowadzącą i przy mikrofonie, czyli zespół Low. Nowy album ukaże się 14 września i zaczyna się od takich dziwnych dźwięków. Ależ to będzie płyta. Jeżeli tak się zaczyna, co będzie dalej, to mam nadzieję, że podzielą się jeszcze fragmentem przed tym 14 sierpnia, kiedy album się ukaże, ale mam też nadzieję, że coś z tej nowej płyty będzie można usłyszeć w Białymstoku, bo 29 czerwca na Halfway Festiwalu w tym roku zespół Low wystąpi, co jest dla kochających tego rodzaju dźwięk jest wielkim, przewielkim wydarzeniem. Myślę też wydarzeniem obowiązkowym. Lista artystów jeszcze w Mikrokosmosie niejednokrotnie, lista artystów z Halfway Festiwalu tegorocznego jeszcze niejednokrotnie pojawi się w Mikrokosmosie przed festiwalem, więc zmieńmy teraz klimat i posłuchajmy odrobinę klasyki. Zaczynało się tak, że nie wiadomo było, gdzie wylądujemy. Wylądowaliśmy gdzieś w samym środku typowej muzyki lat 60., 70., amerykańskiej oczywiście muzyki. Zespół Howlin' Rain, zespół, który od 12 lat taką muzykę prezentuje, no i myślę, że od czasu do czasu dobrze by się w nią, w tą słoneczną muzykę zanurzyć. Came to town. Gdzie państwo by włożyli tę muzykę? Gdzieś koło The Trucks czy bliżej Almanów? Myślę, że na pewno tamte lata pomagają im w tworzeniu nowych dźwięków, ale tak jak chyba wszyscy mówią, no już nie da się niczego nowego wymyśleć. Trzeba korzystać z tego, co jest i układać swoją historię przy pomocy tych dźwięków, które już kiedyś usłyszeliśmy. Hole in Rain, amerykański zespół istniejący od 2006 roku z zadziwiającą regularnością. Co dwa lata nowy album, no i trochę się tych płyt uzbierało. Wrócimy za moment i wrócimy z dźwiękami, które gdzieś, jeżeli chodzi o lata powstania, mogłyby być podobne, chociaż klimat, mam wrażenie, zupełnie inny. Ale to za 38 sekund. Autopromocja. Jak osiągnąć szczęście? To pytanie towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jeśli chodzi o mnie, osiągnąłem je wraz z publicznością, gdy Patrycja Zarychta z przyjaciółmi wykonywała w naszym studiu utwory z debiutanckiej płyty Szczęście, nad którą pracowała razem z Michałem Urbaniakiem i Markiem Pędziwiatrem. Po drodze ze snu spadamy na gęsty biały pół. Niech państwo sami posłuchają. Patrycja Zarychta akustycznie, retransmisja tego koncertu w niedzielę na antenie Trójki tuż po 19:00. Polecam, Piotr Baron. Autopromocja. I know about you, I Tańczyliśmy z kwiatami we włosach, z rękoma w górze. Widziałem to wszystko w filmie. Tak piszą w jednym z utworów muzycy Future War Bride kopenhaski zespół założony w ubiegłym roku. Nie, dwa lata temu, w 2016. Chyba debiut, bądź druga płyta w dyskografii nosi tytuł Thin Air. Tak jak utwór, którego słuchaliśmy przed momentem. No, takie czasy, tak? Mamy rok 2018, na pewno. Obok nich wystąpi Johnny Marr. Dismiss. Kiedyś. We'll be right back. Johnny Ma. Wybrałem taki utwór bardzo rock'n'rollowy, ale myślę, że takich Smithsowych też trochę jest i Morrissey'owych też trochę znajdzie się na nowej płycie Call the Comet Johnny'ego Mara, płycie, która się ukazała przed chwilą. Ostatnie spojrzenie na wiadomości od Państwa. Pozdrowienia z Harstad. Pani Magdalena pisze 8 stopni silny wiatr. Pozdrowienia z Puszczy Białowieskiej od pani Grzegorza, od pana Grzegorza i pani Ali, która ma imieniny. Wszystkiego najlepszego. I pan Grzegorz pisze, do zobaczenia za 2 tygodnie na Halfway Festiwalu. Obowiązkowo. A obowiązkowo w poniedziałek w Poznaniu. Rival Sons. Time only to To jeszcze jedno ostatnie spojrzenie na wiadomości od Państwa. Pozdrowienia ze Stavanger w Norwegii i z Chilliwack w Kanadzie. Odpozdrawiamy. A ja się pytam, a Poznań? A Poznań, myślę, przygotowuje się do poniedziałkowego koncertu Rival Sons i Blackstone Cherry u Bazyla. 18:00 otwarcie drzwi. Blackstone Cherry jako ostatnie wychodzi o 21:15. Przed tygodniem zapowiadałem nową płytę Johna Parisha. Płyta już jest, a na niej duet z oczywiście PJ Harvey. I'm sorry for your loss of soul and hope. You find a better ride. American saddlebred. Motor Goosey, Comet Tail. A faithful dog, a yard sale. I'm sorry for your loss of will to keep the fire burning still. John Parish, PJ Harvey, Sorry for Your Loss z nowego albumu Johna, nie PJ. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Mikrokosmos. Dobrego tygodnia życzę. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Do za chwilę. It's like Miles Davis. Bring me to the cool, this dull aching night, this restless room, and this deep shake inside of me. Calm waters through, like an angel of mercy. Miles bringing the cool. My and the sweat in the cool. This dark, desperate night, heart of fool. This deep shake inside of me, but your calm waters through. Like an angel of mercy, darling, bring in the cool. It's all way too long to come home. Everybody wrecks on this long drive home. Don't wait too long to come home. I will leave the front light on when the night is all wrong. Don't wait too long. Like poor Mr. Pitiful in the craze and the blues, I'm a nervous wreck tonight in these opera house rooms. In these chambers of uncertainty, in these hallways of doubt, in these dark tossing waters of my soul, don't let me drown. Don't take too long to come home. Everybody wrecks on this long drive home. Don't wait too long to come home. Yes, I'll leave the front light on when the night is all wrong. Don't wait. This long drive home, let the sound of your voice sway sweet and slow as we go down, down, down from our youth to the ground. Down, down, down from our youth to the ground. We might always be blue. Hey! Ground, down, down, down from our youth to the ground. Down, down, down from our youth to the ground. Down, down, down, down, down. Autopromocja. Prawie nie udziela wywiadów, a radiowego nie udzielił już od wielu lat. W tym zrujnowanym mieście, w tych ruinach zaczynają gonić mnie Niemcy. Gonią mnie po to, żeby postawić mnie pod ścianą i rozstrzelać. Budzę się zawsze w tej samej sytuacji, jak właśnie mają strzelać. Jarosław Marek Rymkiewicz. W programie Kwestia Kultury. Niedziela, tuż po godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja.